bir şey. Eski sen değilsin, kabul etmesen de artık genç değilsin. Öyle kolay kolay birini sevemezsin. Yaralısındır, uzağa gidemezsin. Ait olamazsın, karar veremezsin. Bu sensin. Artık böylesi. Dudağında hüzünlü şarkılar, yüreğinde virane duygular. Can evinden vuruldun sen. Artık düşman kime güven? Kötü bir şey, eski sen değilsin. Kabul etmesen de artık genç değilsin. Öyle kolay kolay birini sevemezsin. Yaralısındır, uzağa gidemezsin. Ait olamazsın, karar veremezsin. Bu sensin. Artık böylesi. Dudağında hüzün.